Ndugu zangu katika imani, ambacho nilipanga nikizungumze nanyi katika fursa hii fupi insha Allah Taala, ni jukumu la malezi kwa watoto. Jukumu la malezi kwa watoto na jinsi ya kuzitengeneza nyumba zetu ni jambo ambalo halipingiki, kwamba nyumba zetu zimeharibika kwa kiasi kikubwa, watoto wetu wameharibika kwa kiasi kikubwa. Baadhi hutuhumu zama na nyakati, lakini Imam Shafi anakataa, asema nuibu zamanana walaibu fina wa mali zamanina aibun siwana, tuwazitia dosari zama zetu, lakini dosari zipo kwetu sisi wenyewe. Zama hazina dosari yoyote, dosari na matatizo yote yapo kwetu. Zama ziko vile vile, dunia ipo iko vile vile, ni sisi ndio ambao tunaharibu, sio kwamba zama zinaharibu. Sisi wenyewe ambao tunazitia dosari zama, dosari zipo kwetu sisi wenyewe. Nuibu zamanana walaibu fina. Tuelewe ndugu zangu katika imani kwamba miongoni mwa mambo ya wajibu kwetu sisi na miongoni mwa amana kubwa tulizobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ni wajibu wetu tujali, tuthamini juu ya amana hizo ambazo tumebebeshwa kwenye migongo yetu na Allah, ni amana za kuwatazama watoto tulioruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika upande wa kuwalea, katika upande wa kuwafunza adabu, kuwaadabisha, akawa mtoto ana adabu, mtoto ana nidhamu, mtoto anapigiwa mfano katika mtaa, mtoto wa fulani, alhamdulillah, mtoto wa fulani, masha Allahu alayhi. Haya ni katika amana kuu ambazo zimebebeshwa au ambazo tumebebeshwa juu ya migongo yetu: kuwalea, kuwafunza adabu, kuwanasihi na kuwaongoza. Watoto hawa tunaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, min jumlati al-amanati al-azima, ni miongoni mwa amana za juu kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuzichunge na tuzihifadhi. Akasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Ma'arij aya 32, akitaja wasifu wa waumini au akitaja miongoni mwa wasifu wa waumini, kwamba miongoni mwa sifa zao waumini, anasema subhanahu wa ta'ala, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Miongoni mwa sifa za Waislamu ni wale ambao wanapupia, wanachunga juu ya kuzisimamia amana na wanazitekeleza. Walladhina hum li amanatihim, na wale ambao juu ya amana zao walizoaminishwa na Allah, wa ahdihim, na ahadi zao, ra'un, wanazichunga. Na miongoni mwa amana ni amana za watoto. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfal aya 27 na 28, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la takhunu Allaha war rasul, msimfanyie khiana Allah, msimfanyie khiana Allah wala msimfanyie khiana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumfanyia khiana Allah ni kupi? Wanazuoni wetu wa tafsiri ya Qur'an wanasema kumfanyia Allah khiana huwa tarku fara'idhihi wa awamirihi, ni kuacha yale aliyoyafaradhisha, kuacha zile amri alizoamrisha. Miongoni mwa amri ambazo katuamrisha kwenye Qur'an, ku anfusakum wa ahalikum nara. Hii ni amri, ku anfusakum, zikingeni nafsi zenu. Hakuishia hapo, wa ahalikum, na nafsi za watu wenu. Neno ahli lina maana pana katika lugha ya Kiarabu, katika maana zake wake na watoto. Ku anfusakum, zikingeni nafsi zenu. Wa ahalikum, na nafsi za watu wenu, watoto wenu na wake zenu, muzikinge pia nafsi hizo kutokamana na moto. Kwa kinga watoto ni kupi? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kama alivyotaja al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi kwenye tafsiri yake, anasema allimuhum wa adibuhum, watoto wa elimisheni, watoto wa adabisheni, wawe na adabu za Kiislamu, kadhalika wafunzeni ilmu ya dini ya Kiislamu. Hii ni amri ya Allah kwamba wakinge watoto wako na moto kwa kuyafanya haya. Kwa hiyo ukiyakiuka haya umemfanyia khiana Allah katika amri zake, umemfanyia khiana Allah katika amri zake. Na yeye amesema la takhunu Allah wa rasul, msimfanyie khiana Allah kwa kuacha kutekeleza yale ya faradhi na kuacha kutenda yale aliyoamrisha. Wa rasul, na wala msimfanyie khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkaacha mwenendo wake mkashika mwenendo wa watu wengine mkakiuka sunna zake alayhi salatu wasalam. Watahunu amanatikum, na wala msifanye khiana katika zile amana mlizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, ilhali mnaelewa na mnafahamu kwamba amana mlizopewa mtakiwa mzichunge, mzijali, mzithamini. Lakini mwanadamu anapoacha haya ameingia kwenye lile fungu la wale watu ambao Allah akawaita ni madhalimu, Allah amewaita ni wajinga wakubwa. Kwa nini? Wamepewa amana alafu wameshindwa kuzitunza amana za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika suratu Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, alafu akasema wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amana, hakika sisi tumeitangaza amana, ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, tumeitangaza amana kwa mbingu, tumeitangaza amana kwa ardhi, tumeitangaza amana kwenye milima na majabali. Yote hayo Allah anasema fa abaina an yahmilnaha, yote hayo yakakataa kuibeba amana ya Allah. Amana ya Allah ni zile amri, amana ya Allah ni zile fara'id ambazo amefaradhisha. Wa hamalaha al-insan, amana hiyo akaibeba mwanadamu. Mbingu ilikataa, ardhi ilikataa, milima na majabali yamekataa, akaibeba hiyo amana mwanadamu. Innahu kana dhaluman jahula, hakika mwanadamu huyu ni mwingi wa kutenda dhulma, hakika mwanadamu huyu ni mjinga mkubwa sana. Akabeba jambo ambalo mbingu imekataa na ukubwa wake, ardhi imekataa na ukubwa wake. Kwa hiyo tunaona kwamba Amana hizi ambazo tumebebeshwa si amana rahisi, ni amana nzito ambazo mbingu zimeogopa, mbingu zimekataa, ardhi zimekataa, majabali yamekataa. Sisi tukakubali, tukabeba amana hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja miongoni mwenu ni mchunga, mama mchunga, baba ni mchunga, kadhalika mfanyakazi ni mchunga, kullukum ra'i, kila mmoja ni mchungaji, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na kila mmoja miongoni mwenu atakwenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama juu ya kile alichopewa kukichunga. Atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kwa masulia aliyopewa, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya wale wote ambao wako chini ya mikono yake na miliki yake. Atahesabiwa. Anasema al-imamu ra'i, kila mmoja kwa mujibu wa majukumu yake. Kiongozi wa watu, awe ni raisi, awe ni mkadha, awe ni mkadha, yeye huyu kiongozi wa watu, Mtume anasema ra'i, ni mchungaji huyu, ni mchunga. Wa mas'ulun 'an ra'iyati, atakwenda kuulizwa juu ya wale aliopewa awachunge. Amewafanyia haki, amewadhulumu, amewatoza nguvu kwa asio yaweza, amewafanya kadha, amewafanya kadha, yote haya atakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama. Warajul ra'in fi ahli, na mtu mwanamme mwenye nyumba atakuwa ni mchunga huyu, atakwenda kuulizwa juu ya watu wake ambao wako chini ya himaya yake nyumbani kwake. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iya, na mwanamke pia hatoachwa. Mwanamke hatoachwa, mke wa mtu, mama wa watoto, hatoachwa, na yeye ni masuula, atakwenda kuulizwa. Wal mar'atu ra'iya, na mwanamke ni mchunga, fi baiti zawjiha, anayechunga katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, atakwenda kuulizwa kwa Allah juu ya wale aliopewa awachunge. Walhadimu, na mtumishi, ra'i, ni mchunga kadhalika, mas'ulun fi mali sayyideh, atakwenda kuulizwa kuhusiana na mali ya bwana wake. Alidhulumu, aliiba, alimpa mwingine bila ya kibali wala ruhusa kutoka kwa mwenyewe. Hii ni hadithun sahih, ameitaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi hii inatuonesha masulia tuliopewa na sharia, tuliopewa na Allah, na kwamba kila mmoja atakwenda kuulizwa juu ya mtoto wake, kafeli wapi, mbona hakuwa na adabu, mbona mtoto wake hakujua kuswali, mbona binti yake hakujua kujistiri, mbona binti yake alikuwa mcharuko, mbona binti yake alikuwa kadha, mbona mama huyu hakuwa msaada kwa mtoto huyu, mbona baba huyu hakuwa msaada kwa hawa, mbona hakuwa msaada kwa mkewe huyu. Kila mmoja atakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama juu ya wale aliopewa uchunga juu yao. Kadhalika almuwaffaf, almuwaffaf mwajiriwa, ra'i, ni mchunga huyu, mas'ulun 'an wadhifatihi, atakwenda kuulizwa juu ya kazi ambayo ameajiriwa nayo. Kama ni mlinzi, wamekubaliana na bosi wake aingie muda fulani, atoke muda fulani, akatoka kabla, atakwenda kuulizwa juu ya huu wakati huu aliouchukua. Kuna nusu saa anaichukua ya watu ambayo yalipiwa, inaingia nusu saa hii kwenye mshahara wake, atakwenda kuulizwa. Kadhalika awe ni mwalimu wa shule, ametoroka, amejichelewesha kwa makusudi, au ametoroka kipindi, amefanya kadha, atakwenda kuulizwa juu ya yale ambayo kwamba amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika waziri naye, aliyepewa wizara yoyote, waziri au naibu waziri, yeye ni ra'i, ni mchunga. wa mas'ulun an wizaratihi, atakwenda kuulizwa juu ya wizara aliyopewa, ubadhirifu uliotokamana na machumo yake, wizi aliyofanya, kadha wa kadha wa kadha. Kila kitu kitadhibitiwa, watakwenda kuhojiwa, watasimamishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja atakwenda kuulizwa juu ya yale aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala usimamizi wake. Na mzazi ataulizwa kuhusiana na watoto wake, kuhusiana na wake zake, ataulizwa kadhalika kuhusiana na wazazi wake wawili. Mtoto ataulizwa juu ya wazazi wake wawili, alikuwa aliishi nao vipi, aliwajali wazazi wake, aliwathamini wazazi wake, aliwatupa na kuwatelekeza, alifanya yapi kwao. Kila mmoja atakwenda kuulizwa juu ya amana aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kila mmoja ataulizwa juu ya ndugu zake, amewakata wangapi, wangapi hana haja nao, hajali, hataki kujua habari zao, hawatembelei, hawasaidii pale wanapohitaji msaada na uwezo anao. Yote haya tutakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama, kwa kuwa tumeamrishwa na Allah tuyafanye haya, tufanye silatul arham, tuunge udugu, kuunga udugu, kumsaidia ndugu yako, kadhalika kumfanyia ziara, kumtembelea. Yote haya yanaingia katika kuunga udugu kama walivyotaja wanawazuoni na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatika kulielekeza hili akasema, muunga udugu wa kweli, laysa alwasil bil mukafi, laysa alwasil bil mukafi, muunga udugu wa kweli si yule mwenye kulipa fadhila. Wako watu wanasema atakayenijali mtamjali, asiye na habari na mimi sina habari naye, huyu si muunga udugu wa kweli. Kwa maana atamtembelea anayemtembelea, atamuuliza hali anayemuuliza hali, aliyempigia kimya atampigia kimya. Sivyo hivi, anasema laisa alwasilu bil mukafi, muunga udugu wa kweli si yule mwenye kulipa. Innama alwasil, hakika mwenye kuunga udugu wa kweli ni yule ambaye unapokatwa udugu wake yeye anaunga. Fulani hamsalimii, yeye anamtafuta. Fulani hamfanyi ziara, yeye anamwendea. Fulani haji kwenye harusi za watoto wake, yeye anakwenda. Kaalikwa hakualikwa. Fulani haji kwenye mazishi yao na misiba yao, yeye anakwenda. Fulani haji kutoa pole, yeye anakwenda. Huyu ndiye muunga udugu wa kweli. Haya kuunga udugu haya pia tutakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama. Allah ameyataja haya kwenye Qur'an. Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala, na wale ambao wanaunga vile ambavyo Allah ametaka waviunge. Maskini kuwasaidia ni kuwaunga, mafukara kuwasaidia na kuwajali na kujua hali zao ni kuwaunga, ndugu kadhalika kuwasaidia na kuwatembelea na kuwajulia hali, hata kwa salamu, salamu peke yake yatosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bullu arhamakum walau bisalam, bullu arhamakum, udugu wenu urowesheni, uwe una maji maji, uwe una unyevunyevu, uwe hai, hata kwa kutoleana salamu. Hodi, hamjambo, assalamu alaikum, mnaendeleaje huko, vipi mgonjwa, vipi mzee fulani, hatumuoni, vipi yule kijana wako shangazi, vipi yule binti yako mjomba. Haya ndio ambayo tutakikana sisi tuyafanye kisharia. Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam anatuelekeza haya, tufanye udugu wetu uwe hai hata kwa salamu. Yuko ndugu hahitaji pesa yako, hahitaji pesa yako, lakini umemfanyia ziara, umemtembelea. Hili ni katika silatul rahim, katika kuunga udugu. Allah akakemea kwenye Qur'an wale ambao wanakata masala ya udugu, akasema fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama absarahum fahal asaytum in tawallaytum fil ard in tawallaytum an tufsidu fil ard. Kuna kingine kinachosubiriwa pale nyinyi mtakapokuwa mnafanya kiburi katika ardhi hii, hamjali an tufsidu fil ard, ya kwamba mkiyapatikanisha hayo kitakachokuja ni kwamba nyinyi mtafanya uharibifu katika ardhi. Watukatiu arhamakum, na mtaukata udugu wenu. Ulaika alladhina la'anahumullah, wenye kuyafanya hayo, wenye kufanya uharibifu katika ardhi, wenye kutoa migongo wakawa hawajali kujali sharia, kujali dini, amri zake, makatazo yake, hajali yeye, yupo tu muda kuwa anafanya kazi zake, anapata riziki, anakunywa chai na watoto wake, anakula, analala, yake yamwendea, hana habari na dini. Mkiyafanya hayo na mkaacha kuunga udugu wenu, haya atakupelekeeni nyinyi kuna kukubaya, mtaingia katika wale ambao Allah anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio waliolaaniwa na Allah, maluuni hao, wenye kufanya uharibifu, wenye kukata udugu wao, wamelaaniwa. Ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio waliolaaniwa na Allah. Fa asammahum, Allah akawatia uziwi, wamelaaniwa, akawatia uziwi. Haina maana kwamba hawasikii honi ya gari, haina maana kwamba hawasikii sauti ya kadha, taarifa ya habari. Amewatia uziwi kwa maana hakuna cha haki, hakuna aya itakayosoma akaielewa na akaifanyia kazi, hakuna la dini atakaloambiwa akaogopa. Kiziwi huyu hasikii haki, hasikii yale ambayo yatamnufaisha. Fa asammahum, akawatia uziwi. Wa a'ma absarahum, na akawatia upofu macho yao. Hawaioni haki, wao wanaona batili tu, wanaona mabaya tu, hawaoni mazuri. Allah akawatia upofu kwenye macho yao. Natija ya nini? Natija ya kukengeuka, natija ya kukata udugu, kwamba tukikata udugu tumekata kile ambacho tumeamrishwa tukiunge. Natija yake tutakuwa ni maluun, tumelaaniwa, lakini kadhalika tutatiwa uziwi, kadhalika tutatiwa upofu. Wangapi leo hii ndugu na ndugu, baba mmoja mama mmoja wamekatana, mama mmoja baba wa mbali wamekatana, mtoto wa shangazi kwa mjomba wamekatana, mtoto wa baba mkubwa kwa baba mdogo wamekatana, dada na dada wamekatana, bibi na nani wamekatana. Hawa na habari, yule ana watoto wake, ana mambo yake na watoto wake, yule ana watoto wake na mambo yake na watoto wake, hajui ya wale, hawajui ya wale. Haya tumekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tutakwenda kuulizwa. Kila mmoja ataulizwa pia an silatil arham, kuhusiana na masala mazima ya kuumba udugu. Kwa hiyo ni masuala ambayo tumeyabeba mazito, ni wajibu tutanabahi. Ni wajibu tutanabahi, tuzindukane, tutekeleze haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani kila mmoja atakwenda kuulizwa. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine aliyotaja al-Imam Tirmidhi kutoka katika hadithi ya Anas ibn Malik, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha dhalik am dayya'ahu. Kila mmoja anasema Allah sa'ilun kulla ra'in, atakwenda kumuuliza kila mchunga, amma istar'ahu, kutokamana na vile alivyompa avichunge, ahafidha dhalika am dayya'a, amevichunga hivyo au amevipoteza. Wewe mzazi ni sababu ya kupotea binti yako? Wewe mzazi ni sababu ya kupotea kijana wako? Mbona kijana wako haswali? Mbona kijana wako anavaa viguo vya kubana? Mbona kijana wako anavaa visuruali alafu makalio yao yanaonekana? Mbona binti yako mavazi anovaa sio ya kisheria? Mbona binti yako marafiki zake ni wale watoto wabaya? Mbona kila mmoja ataulizwa. Na wallah wanasema baada ya ilmu anaweza akaenda mzazi siku ya kiyama kwa Allah, faili lake la swala likikaguliwa liko zuri mashallah. Ana swala za faradhi na za sunna. Likikaguliwa faili lake la saumu zaonekana saumu za Ramadhani zote, lakini pia ana saumu za kujitolea, ana saumu za sunna. Likichukuliwa faili lake la sadaka na kuwasaidia watu liko alhamdulillah, lakini hatoingia peponi kama mwanawe alikuwa vibaya. Mwanawe atamkwaza huyu mzee asiingie peponi. Mwanawe aliyemzaa, aliyeruzukiwa na Allah, awe amemzaa yeye au kapewa amlee yeye, hawa ni watoto wa marehemu mjomba na kaa nao akawapoteza. Yeye ni mzazi ambaye kapewa hii amana, hakuichunga amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapotea watoto. Watoto wamekuwa maasi, watoto wamekuwa manunda, hawasikii. Watoto wanaimba miziki, watoto wanakaa nasikiliza miziki, ndio swala haswali, hashtuki na hashtushwi na adhana, haamke alfajiri kuja msikitini, atoka yeye mtoto wake kalala. Wallahi alazim watakwenda kuulizwa, hata kama watakuwa na mafaili mazuri kwenye ibada zao, muda wakuwa amefaili kwenye malezi ya huyu mtoto, na yeye ndiyo sababu kwamba alipewa mle hakumsimamia ipasavyo, nguvu zake kubwa na jitihada zake kubwa amezielekeza mtoto ajue elimu yake ya mazingira, lakini elimu ya muongozo kaifumbia macho. Wazazi wiko tayari atoe chochote mtoto aende akasome skuli nzuri, atatoa ada yoyote, lakini hayuko tayari kwa ajili ya hayo juu ya masala ya dini. Kaipuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwake yeye haikuwa na thamani mithili ya thamani ya elimu hii ya kilimwengu na ya kimazingira. Huyu mzazi ana jukumu, huyu mlezi ana jukumu, atakwenda kuhojiwa na Allah. Je, huyu mtoto anajua kusali? Mtoto huyu anatekeleza ibada? Hatekelezi. Nani wa kuulizwa? Wewe mzazi mlezi utaulizwa na Allah siku ya kiyama, na utaadhibiwa pale ambapo utapatikana una hatia na una makosa. Hata kama wewe ulikuwa ni mtu wa kwanza kuingia msikitini na ni wa mwisho kutoka, lakini muda wa kuwa haya uliopewa amana umeyapuuzia, fahamu kwamba upo katika mazingira yaliyokuwa magumu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na nafsi za watoto wenu na watu wenu kutokamana na moto, moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao anasema waquduha an-nasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe, zinasimamiwa na malaika wakali wana nguvu, ghilabun shidadun la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Kwa ndugu zanguni wa Kiislamu, wazazi wangu na walezi, suala la kuchunga amana za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi lina nafasi kubwa sana. Ili tunusurike na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, tuchukue amana tulizopewa na Allah, tusimfanyie Allah khiana. Hawa watoto wadogo hawa watakwenda kushtaki mbele ya Allah kwamba ya Rabb, baba yangu huyu hapa, ya Rabb, mama yangu alikuwa huyu hapa, muulize yeye kwa nini mimi nimepotoka, hakunlea huyu ipasavyo, hakunijali mimi katika upande wa dini, aliangalia huyu mzazi wangu mambo mengine, kosa si langu, mimi ni mtoto na wazazi, hawa ndio wazazi wangu. Utasemaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yapi atakuwa ni majibu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na hakuna yoyote miongoni mwetu ila atasimamishwa mbele ya Allah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mmoja miongoni mwenu illa atazungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna baina yake na mola wake mkalimani. Kwamba kuna mkalimani anatafsiri, kwamba hapa Allah anakuambia hivi, hakuna mkalimani na utamuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ambaye anahojiwa na Allah ataangalia kushoto kwake, kulia kwake ataona pepo, ataangalia kushoto kwake ataona moto, ataangalia mbele yake ataona moto unawaka. Kisha Mtume akasema muogopeni Allah, muogopeni Allah hata kwa kutoa ubale wa tende, hata kwa kutoa ubale wa tende kujikomboa na adhabu za Allah. Kuwa pepo iko upande wake wa kulia na moto uko upande wako kushoto, ulama wanasema maana yake ima mema yake yawe mengi yazidi mabaya yake, kwa upande wake wa mema kwenye mizani uwe mzito uhilibu na ushinde mabaya yake, anusurike na adhabu aingie peponi. Au kinyume chake, mabaya yake kwenye mizani yawe ni mengi kiasi kwamba mema yake ni machache, mema yake ya kwenye mizani yaghilibiwe na yashindwe nguvu na upande wa pili wa mizani, aingie katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nani ambaye haichelei hii hali? Nani ambaye haichelei hii hali? Sasa kipi kimetughuri? Kipi kimetudanganya? Mbona tumeisahau dini? Mbona tumeghafilika? Mbona hatuna habari? Kana kwamba hii dini na watu wake, Allah akawaumbia watu maalumu waje waisukume hii dini. Mbona wewe wajitoa? Kwani wewe si Muislamu? Wewe ni Muislamu. Dini hii imekufikia. Wajua imekufikiaje? Hakuna watu ambao waliwaacha wake zao wajane. Hakuna watu ambao waliwaacha watoto wao mayatima. Hakuna watu ambao walizikwa miji sio kwa yao. Yote kwa sababu ya dini, kwa sababu ya dini ikufikie wewe. Imekufikia wewe hii dini. Ni upi mchango wako? Kipi kimekuhuri? Ndio maana Allah anauliza kwenye Qur'an, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka kalla bal tukadhibuna bid-din. Ewe mwanadamu, ewe mtu, ma gharraka bi rabbika al-karim, kipi kimekuhuri? Kipi kimekudanganya? Kipi kimekuhada juu ya mola wako mkarimu? Mkarimu. Kisha akataja ukarimu wake, alladhi khalaqaka, ndiye aliyekuumba wewe, una mwingine aliyekuumba zaidi yake? Huu si ukarimu wake? Wewe ulijaza fomu kwamba Allah anaomba uniumbe, tena uniumbe niwe ni abdan muslima, niwe ni mja muislamu? Hukujaza fomu hiyo. Kwa ukarimu wake tu amekuumba, kwa ukarimu wake amekujalia kuwa ni abdan muslima. Angelitaka angekujalia wewe ndiye papa John Paulo wa pili, lakini kwa ukarimu wake amekutoa kwamba ni abdan muslima. Sasa anakuuliza kipi kimekuhuri? Mbona wamsahau mola wako mkarimu, alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba akakulingamanisha sawa, akakusawazisha kiumbile, akakufanya umetengamaa vizuri, fi ayi surati masha, kisha katika sura ile aliyoitaka yeye, rakabaka, akakutengeneza wewe, akakufanya sura yako yafanana na baba yako, akaifanya sura yako yafanana ujumbani, akaifanya sura yako yafanana kwa mashangazi huko, akaifanya sura yako yafanana na babu wako wangapi. Ni yeye subhanahu wa ta'ala, fi ayi surati ma sha'a rakabaka. Kwa kipi kimekuhuri? Anasema kalla, hakuna jingine, bali tukadhibuna bid-din, nyinyi mnakadhibisha siku ya malipo, mnaikadhibisha siku ya malipo, hata kama hamsemi kwamba hakuna siku ya kiyama, hakuna siku hiyo, lakini haya matendo yenu haya ni matendo ya asiyejua, ni matendo ya asiyejua kwamba kuna siku ambayo nitasimamishwa, ambayo nitahojiwa, ambayo nitaulizwa, imma ni faulu au ni feli. Kwa nyinyi yote haya ni kwa kuwa nyinyi mnakadhibisha siku ya malipo. Kalla bal tukadhibuna. Kwa Allah, Allah anazungumza katika imani kubwa kabisa, tujikomboe kutoka kwenye utumwa wa ujinga, tujikomboe sisi wenyewe, sababu Allah hakutuambia tuwakomboe watoto ila baada ya kutuambia tujiokoe wenyewe. Kaanza na nafsi zetu kwanza, kuu amfusa kuu. Sababu kila mmoja na nafsi yake, kila mmoja na nafsi yake. Na ndio maana mzazi atamkimbia mwanawe, anaihami nafsi yake. Ndio maana mama atamkimbia mumewe, na alikuwa ni kipenzi chake duniani, anaihami nafsi yake. Ndio maana mzazi atawakimbia watoto. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi. Siku ambayo yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia kaka yake aliyezaliwa naye, atamkimbia siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana nafsi yake. Wa ummihi wa abihi, atamkimbia mama yake aliyemzaa, na atamkimbia baba yake siku ya kiyama. Wa sahibatihi, na atamkimbia mkewe, kipenzi chake, wa banihi, na watoto wake aliyowazaa. Kwa hiyo kila mmoja aikomboe nafsi yake. Tujikomboe kujitoa katika utumwa wa ujinga, kwa sisi kwanza kutaalamika. Kutaalamika elimu ya dini, kuijua ni faradhi ya lazima kwa kila mmoja wetu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ya dini ni faradhi ya lazima kwa kila Muislamu. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujikomboe kwa kuihuisha misikiti yetu, tujikomboe kwa sisi kujifunza dini yetu, tujikomboe kwa sisi kuweza kukisoma kitabu cha Mola wetu. Aibu kwa Muislamu kwamba hajui kusoma Qur'an. Tujikomboe kuweza kuzisoma hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambazo ndani yake kuna huda, ndani yake kuna nur. Kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna huda, kuna uongozo, kuna muongozo, ndani yake kuna nur. Qur'an ndani yake ina muongozo, ndani yake Qur'an ina nur. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Imekujieni kutoka kwa Allah nuru ambaye ni Mtume Muhammad, wa kitabu mubin, kimekujieni kitabu kinachobainisha. Yahdi bihi Allah, anaongoza Allah kupitia kitabu hicho. Manittaba'a ridwana, yule ambaye atafuata yale yanayomridhisha yeye Allah, atawaongoza hao subula salam, njia za kupata amani duniani, kwenye kaburi na akhera. Wa yahdihim ila sirati mustaqim, na atawaongoza kunako njia iliyonyooka kwa kufuata kitabu na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuzikomboe nafsi zetu. Allah anasema juu ya Qur'an, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, hakika Qur'ani hii inaongoza kunako tabia za sawasawa. Anayetaka tabia za sawasawa nyofu, akishikilia hiki kitabu, akishikilia hiki kitabu qira'atan, kwa kukisoma, ta'alluman wa ta'aliman, kujifunza kitabu, kukifunza kitabu kadhalika na kukijua hiki kitabu. Tuna haja kujua maana ya maneno ya Allah, tuna haja ya tafsiri za Qur'an, sio tu kusoma Qur'an. Kusoma Qur'an na kuielewa, ni muongo anayesema kama haielewi Qur'an maana yake, lakini anapata mazingatio. Wapataje mazingatio na uelewa? Allah akatutaka tukisome kitabu na tukizingatie kitabu. Akasema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, kwa nini hawakizingatii hiki kitabu, au kwenye mioyo yao kuna kufuli? Kwa maana hazipiti maana za Qur'ani kwenye mioyo wakanufaika nazo. Kwa tuna haja kumbe kusoma tafsiri za Qur'an ili tuelewe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni mawaidha yaliyotoka kwake, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, ya ayuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أي وقت حقيقة ما كجيني موعيذا ينايتوك قمولا وينو nani ponyo ya maradhi yaliyomo kwenye vifua vyenu. Mwenye unafiki tiba yake Qur'an, mwenye chuki tiba yake Qur'an, mwenye husda tiba yake Qur'an, mwenye ukafiri tiba yake Qur'an. Shifaa'un lima fi sudur, ni ponyo ya maradhi ya vifua. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, bali ni mwongozo na ni rahma hii Qur'an kwa waumini. Haya anasema Allah, anayasema Allah, anatuambia sisi. Je, sisi tumeyapokeaje haya maneno ya Allah? Je, sisi tunaambiwa haya maneno tusome Qur'an, twajihimu katika kuhifadhi Qur'an, kuelewa maana za Qur'an? Ni wajibu tulitoe katika utumwa huu wa ujinga, tuzikomboe nafsi zetu, kisha tuzikomboe nafsi za wenzi wetu. Haya ndio anatutaka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.